ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสตินี่เองสตินี้เป็นธรรมที่จะทำให้ทำอย่างอื่นเกิดขึ้นมาได้เช่นสมาธิปัญญาวิมุตติการหลุดพ้นต้องมีสติเป็นผู้ให้กำเนิดถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปใจก็จะไม่มีวันสงบได้นั่งไปนานเท่าไหร่ก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่ให้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายเพียง5นาที10นาทีก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้เมื่อได้ความสงบก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงก็จะทำให้สามารถใช้ปัญญามาตัดกิเลสตัณหาได้ถ้าไม่มีสมาธินี้ปัญญาจะไม่มีกำลังที่จะสู้กับตัณหาได้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังก็ดีปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ควรก็ดีอันนี้ยังไม่ได้เป็นปัญญาที่สามารถดับความทุกข์ละกิเลสตัณหาได้เพราะไม่มีกำลังไม่มีกำลังหยุดจิตนี้ต้องหยุดหยุดกิเลสหยุดตัณหาธรรมที่จะทำให้หยุดกิเลสหยุดตัณหาได้ก็คือสติถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดได้แต่ก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่เป็นกิเลสปัญญาจะเป็นผู้ที่จะชี้เป้าให้กับจิตให้จิตมุ่งไปสู่การทำลายเป้านั้นเป้าที่ปัญญาจะส่งให้ไปก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองกามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภวตัณหาก็คือความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขให้มีแต่ความเจริญไปเรื่อยๆและวิภวตัณหาก็คือความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลงไปไม่อยากให้ร่างกายต้องแก่เจ็บตายไปนี่คือตัณหาที่เป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมานใจถ้ามีปัญญาเช่นปัญญาที่ได้ยินได้ฟังในขณะนี้รู้ว่าตัณหาทั้งสามนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่ก็ละไม่ได้ยังอยากดูอยากฟังยังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เพราะจิตไม่มีกำลังพอที่จะดึงจิตให้ออกจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองเพราะจิตไม่มีความสุขภายในตัวเองถ้าจิตมีความสุขภายในตัวเองความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จิตจะสามารถเลิกการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เลิกการมีความอยากให้เจริญในลาภยศสรรเสริญสุขไปเรื่อยๆหรืออยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญเสื่อมลงไปอันนี้ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาที่พุทธตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนพระองค์ทรงตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นลาภยศไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งเหล่านี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเช่นเดียวกันแต่ใจที่ไม่มีความสุขในตัวเองไม่มีสมาธิไม่มีความสงบก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอาศัยลาภยศสรรเสริญนี้มาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขพอต้องเจอความเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์เพราะใจไม่อยากให้เสื่อมภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาอยากจะให้เจริญวิภาวะตัณหาอยากให้ไม่เสื่อมแต่ธรรมทั้งปวงนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ถ้าไม่มีสติที่จะทำให้ใจเข้าสู่สมาธิได้การปฏิบัติจะไม่มีวันคืบหน้าไปได้เพราะจะไม่มีกำลังที่จะถอดถอนตัณหาความอยากต่างๆให้ออกไปจากใจได้การจะมีความสงบมีสมาธิก็ต้องมีสติสตินี้คือธรรมที่จะระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งต่างๆนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบทำให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าทำใจให้สงบได้ตัณหาก็จะถูกระงับไว้ชั่วคราวแล้วเวลาออกจากสมาธิมาตัณหาก็จะไม่มีกำลังเหมือนตอนที่ไม่มีสมาธิสมาธินี้จะตัดกำลังของตัณหาลงไปเพราะใจมีความสุขในตัวเองใจไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใจไม่ต้องไปหาลาภยศสรรเสริญมาให้ความสุขเพราะมีความสุขที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้กำกับใจกำกับความคิดปรุงแต่งถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องความคิดปรุงแต่งก็จะไม่สามารถปรุงได้เมื่อไม่ปรุงใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้การเจริญสตินี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่40วิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40อันนี้เป็นวิธีที่ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกเอาไปปฏิบัติได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทั้ง40วิธีเอาวิธีเดียวเท่านั้นเองวิธีไหนที่ถูกจริตวิธีไหนที่ทำแล้วเกิดผลขึ้นมาก็ให้เอาวิธีนั้นสำหรับพวกเรานี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นว่าการบริกรรมพุทโธนี้เหมาะกับพวกเราและก็ง่ายเพียงแต่บริกรรมพุทโธพุทโธไปเท่านั้นเองถ้าบริกรรมพุทโธก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ถ้าอยู่กับพุทโธเดียวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้เนี่ยคนที่จะก้าวหน้าในธรรมนี้อยู่ที่สติเป็นหลักใครมีสติแล้วนี่จะหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีสตินี้จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้เลยดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องหมั่นเจริญสติ อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรอย่ามาเจริญสติเฉพาะเวลาที่มานั่งสมาธิเพราะถ้าทำอย่างนั้นจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งก่อนที่จะมานั่งหรือทำให้ความคิดปรุงแต่งนี้เบาบางลงไปเมื่อเบาบางลงไปเวลามานั่งก็จะไม่ฟุ้งแล้วถ้ามีใจจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาบริกรรมก็อย่าไปคาดคะเนว่าเมื่อไหร่จะสงบอย่าไปสนใจกับอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือคำบริกรรมถ้าไปกังวลหรือไปคาดว่าเมื่อไหร่จะสงบจิตก็ไปอนาคตแล้วถ้าจิตไปอยู่อนาคตนี้จะไม่มีสติจิตต้องอยู่ปัจจุบันก็เรียกว่าปัจจุบันธรรมสติคือปัจจุบันธรรมต้องดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่คิดถึงเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบความสงบนี้ก็มีสองรูปแบบที่ท่านเรียกว่าอัปปนากับอุปจาระอัปปนาก็คือจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็นิ่งมีอุเบกขามีความว่างเป็นอารมณ์แต่สำหรับผู้ที่มีอุปจารสมาธิท่านแสดงไว้ว่าเมื่อจิตรวมลงจิตก็จะถอยออกมาเพื่อมารับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้นิมิตต่างๆรับรู้อภิญญาต่างๆเนี่ยอภิญญาคือความสามารถวิเศษอ่านวาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้เหาะเหินเดินอากาศได้อันนี้อยู่ในอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญวิปัสสนาเพราะผู้ที่อยู่ในอุปจารสมาธินี้จะไม่มีอุเบกขาใจยังมีความโลภความอยากอยู่เวลาเห็นนิมิตเห็นอะไรก็เกิดความอยากหรือเกิดความกลัวขึ้นมาถ้าเห็นนิมิตที่น่าดูก็อยากให้อยู่ไปนานๆถ้าเห็นนิมิตที่น่ากลัวก็อยากจะให้มันหายไปดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติต้องระมัดระวังถ้ามีจริตทางด้านอุปจารสมาธิซึ่งมีไม่มากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีประมาณ5%เท่านั้นเองที่จะเป็นจิตแบบผาดโผนจิตผาดโผนก็คือจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบถ้าเป็นแบบนี้ท่านบอกว่าให้ใช้สติดึงกลับเข้าไปในความสงบอย่าตามรู้เรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้เพราะจะเสียเวลาแล้วจะไม่ได้กำลังจะไม่ได้อุเบกขาที่จะต้องเอาไปใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาผู้ที่ต้องการเจริญทางวิปัสสนานี้ต้องดึงจิตเข้าไปสู่ความสงบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิคือสักแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่มีอะไรให้รับรู้มีแต่อุเบกขามีแต่ความว่างสมาธิแบบนี้แหละเป็นประโยชน์เพราะว่าจะทำให้จิตใจมีกำลังเพราะว่าเวลาอยู่ในสมาธิแบบนี้จิตสามารถที่จะกดตัณหาต่างๆไม่ให้ออกมาทำงานได้อัปปนากับคณิกะสมาธิก็เป็นสมาธิแบบเดียวกันต่างกันตรงที่คณิกะสมาธินี้สงบเพียงเดียวๆซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระยะแรกๆเวลานั่งสมาธิพอจิตรวมลงไปปั๊บ ก็สงบแล้วก็เกิดความตกใจเพราะว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็จะถอนออกมาแต่ถ้าทำต่อไปก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเสียหายเวลาจิตรวมลงก็ใช้สติประคับประคองอย่าปล่อยให้ตกใจอย่าปล่อยให้ถอนออกมาแล้วพยายามเข้าไปอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ให้นานๆให้บ่อยๆเหมือนกับการเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นต้องแช่ไว้นานๆน้ำถึงจะเย็นน้ำเย็นจะได้มาดับความร้อนต่างๆได้ถ้าเข้าไปแป๊บเดียวแล้วเอาออกมานี้ยังไม่มีความเย็นพอยังไม่มีอุเบกขาพอจะหยุดตัณหาความอยากไม่ได้เวลาที่ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงแม้จะรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขากิเลสมันก็จะออกมาตัณหาก็จะออกมาแล้วก็พาจิตให้ไปทำตามสิ่งที่ตัณหาต้องการพาไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสพาไปหาลาภยศสรรเสริญสุขแต่ถ้าจิตมีอุเบกขามีสมาธิอัปปนาจิตก็จะมีกำลังที่จะต่อต้านเพราะจิตที่เป็นอัปปนานี้เป็นจิตที่มีความสุขเป็นจิตที่ไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆแต่ต้องพยายามทำให้มากๆในเบื้องต้นนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะติดสมาธิขอให้มีสมาธิก่อนเถิดยังไม่มีสมาธิบางคนก็กลัวจะไปติดสมาธิแล้วถ้าไม่มีสมาธิแล้วไปกลัวติดสมาธิมันก็เป็นทางของตัณหากิเลสนี่เองที่ไม่อยากให้ใจมีสมาธิเพราะถ้ามีสมาธิแล้วมันจะฆ่ากิเลสตัณหามันจะกดกิเลสตัณหาไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านได้อันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิเวลาที่นั่งไปแล้วเกิดผลอะไรก็ขอให้ระมัดระวังเพราะว่าสมัยนี้บางทีก็มีการสอนบอกว่านั่งแล้วให้เห็นให้เห็นนรกให้เห็นสวรรค์ให้ไปเที่ยวตามภพภูมิต่างๆการเห็นเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดับความทุกข์ละตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้องเป็นสมาธิที่ว่างสักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้ต้องพยายามทำให้ได้ทำให้บ่อยแล้วต่อไปมันจะเป็นไปตลอดทั้งวันเลยพอเราออกมาปั๊บเปลี่ยนอิริยาบถสักปั๊บก็กลับเข้าไปนั่งใหม่แล้วต่อไปบางทียังไม่ทันเข้าไปนั่งมันก็สงบมาโดยอัตโนมัติมันมาของมันเองเพราะจิตมันเคยเข้าไปเวลาใดมันก็จะเหมือนกับมีนาฬิกาปลุกที่จะดึงให้จิตเข้าสู่ความสงบบางทีไม่ต้องนั่งสมาธิเพียงแต่อยู่เฉยๆตามลำพังพอไม่คิดอะไรเท่านั้นเองจิตมันก็สงบได้อันนี้แหละเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติเพราะว่าถ้าไม่มีสตินี้สมาธิจะไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดภาวนามยปัญญาก็จะไม่เกิดภาวนามยปัญญานี้เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้เพราะมีทั้งสมถะภาวนาและมีวิปัสสนาภาวนาพิจารณาเห็นใจรักแล้วมีความสงบเป็นเครื่องอยู่อาศัยพอเห็นอะไรเป็นทุกข์ก็จะปล่อยได้วางได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสมถะภาวนาเห็นอะไรเป็นทุกข์ก็ยังปล่อยไม่ได้ยังอยากได้อยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทุกข์อย่างน้อยมันก็ยังมีสุขตอนที่ได้เสพใหม่ๆแต่ ต่อไปมันจะหมดไปหรือเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายไปนี้มันจะไม่สามารถที่จะเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้อันนี้ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็เป็นการเตือนใจสอนใจให้เห็นโทษของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เห็นโทษของการที่อยากจะให้มีความเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขให้เห็นโทษว่าความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเพราะว่าผู้ที่พิจารณาทางปัญญาจะเห็นความจริงและรู้ว่าเป็นความจริงที่ไม่มีใครที่จะมาลบล้างได้ก็คืออนิจจังเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะที่ท่านแต่งวาจาออกมาว่าธรรมใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นการดับของสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตนเองหรือของผู้อื่นจะต้องพบกับความเสื่อมพบกับการสิ้นสุดแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ก็ง่ายเพียงแต่ปล่อยวางเขาไปเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้เขาไม่เสื่อมอย่าไปอยากให้เขาเจริญปล่อยไปตามความเป็นจริงจะเสื่อมก็ปล่อยให้เสื่อมไปจะเจริญก็ปล่อยให้เจริญไปเพราะในโลกนี้มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้มีการเจริญมีการเสื่อมไปร่างกายนี้ก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เจริญให้เสื่อมไปเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่จะเสื่อมก็อย่าไปอยากให้มันเสื่อมเพราะอยากแล้วก็จะทุกข์เช่นบางคนไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะเป็นโรคนั้นโรคนี้พอเป็นก็จะหาวิธีฆ่าตัวตายกันอันนี้เพราะตัณหาความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วการฆ่าตัวตายนี้ก็ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์เพราะความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์นี้อยู่ที่ใจที่เกิดจากความอยากคือภวะตัณหาวิภวะตัณหานี่เองดังนั้นถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วถ้ามีสมาธิก็จะปล่อยวางได้จะยอมรับสภาพของกับการเจริญและกับการเสื่อมได้จะไม่หวั่นไหวเวลามีอะไรเสื่อมไปจะไม่ดีอกดีใจเวลามีอะไรเจริญขึ้นมาเพราะจะเห็นว่าการเจริญนี้ก็เพื่อไปสู่ความเสื่อมนั่นเองเพราะว่าไม่มีอะไรที่เจริญแล้วจะไม่เสื่อมยกเว้นธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเท่านั้นอันนี้เป็นธรรมที่อยู่ภายในใจต่างกับธรรมที่อยู่ภายนอกสภาวะธรรมที่อยู่ภายนอกใจนี้มีเจริญมีเสื่อมแต่ธรรมที่อยู่ในใจเช่นสติสมาธิปัญญานี้จะไม่มีวันเสื่อมเพราะว่าจะสามารถดูแลรักษามันได้นั่นเองถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งทุกเวลาแล้วถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะตัดความอยากต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้จนไม่มีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ใจก็จะเป็นใจที่มีแต่บารมสุขบารมังสุขขังอันนี้เกิดจากการเจริญสติเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นอสุภะถ้ามีความอยากที่จะเสพกามกับผู้อื่นเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของผู้อื่นแล้วเห็นว่าน่ารักน่าชื่นชมก็อยากจะเกิด ามอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆดูส่วนอื่นที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือเราจะเห็นแต่เฉพาะอาการ5อาการเห็นผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเราก็ต้องดูอาการอื่นก็ต้องอาศัยสมัยก่อนเขาก็ไปป่าช้ากันสมัยนี้ก็ไปโรงพยาบาลไปดูการผ่าศพก็ได้หรือดูหนังสือที่เขาถ่ายรูปมาให้มันฝังอยู่ในใจเราถ้ามันฝังอยู่ในใจเวลาเห็นภาพสวยๆงามๆไอ้ภาพไม่สวยไม่งามนี้มันจะออกมาต้านมาลบทันทีความอยากก็จะไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้อันนี้ก็คือเรื่องของการพิจารณาอสุภะส่วนการพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาอันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตคือรับประทานไม่ได้รับประทานเพื่ออยู่แต่อยู่เพื่อรับประทานอันนี้ถ้าพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเช่นเวลาที่เข้าไปในปากลองนึกถึงภาพที่อาหารถูกเคี้ยวบดด้วยฟันผสมกับน้ำลายหรือเวลาเข้าไปในท้องแล้วเวลาอาเจียนออกมาหรือเวลาขับถ่ายออกมานี่คืออาหารเลยปฏิกูลให้ดูส่วนที่เป็นปฏิกูลของอาหารอาหารมันมีทั้งสองส่วนส่วนที่น่าดูน่ากินเวลาพ่อครัวแม่ครัวเขาทำมานี่เขาจัดประดิษฐ์ประดอยมาอย่างพิสดารคนเห็นปั๊บนี่โอ้โหน้ำลายไหลอยากจะกินทันทีแต่คนที่มีอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้จะไม่มีความอยากจะกินก็ต่อเมื่อถึงเวลากินเพื่ออยู่แต่ไม่อยู่เพื่อกินอันนี้ก็จำเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติบางทีก็ติดกับเรื่องอาหารแล้วบางทีก็รับประทานอาหารมากเกินไปทำให้เกิดนิวรณ์คือความง่วงเหงาเหานอนทำให้เกิดความเกลียดคร้านขึ้นมาผู้ปฏิบัติบางท่านถึงกับอดอาหารไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปไม่รับประทานอาหารครั้งละ3วันมั่ง5วันมั่งเวลาไม่ได้รับประทานอาหารนี่สติสตังมันจะดีเพราะมันจะต้องคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งไปหาอาหารนั่นเองเพราะถ้าคิดไปถึงหาอาหารแล้วมันจะอยากกินน้ำลายจะไหลหรือถ้ามันคิดไปหาอาหารก็ต้องหาอาหารที่ไม่น่ารับประทานไม่น่าดูคือพิจารณาปฏิกูลของอาหารความสกปรกของอาหารพอมันเข้าไปร่างกายของเราแล้วนี้มันกลายเป็นของสกปรกไปแล้วถ้าบ้วนออกมาอาเจียนออกมานี่เราจะไม่เอากลับเข้าไปในร่างกายอีกแล้วทั้งที่เวลาอยู่ในปากอยู่ในท้องนี่มันอร่อยแต่พอมันออกมาให้เราเห็นความสกปรกของมันเราก็จะไม่กล้าตักเข้าไปอันนี้ก็เป็นการควบคุมความอยากในการรับประทานอาหารที่ผู้ปฏิบัติมักจะเจอปัญหากันต้องยอมทุกข์กับเรื่องของร่างกายเพื่อความสุขของใจถ้าสุขทางร่างกายแล้วใจก็จะทุกข์เพราะว่าความสุขของร่างกายนี้เกิดจากตัณหาเกิดจากการทำตามตัณหาความอยากดื่มอยากรับประทานก็ดื่มได้เลยดื่มเสร็จก็มีความสุขแต่เดี๋ยวไม่นานก็อยากจะดื่มอยากรับประทานอีกถ้าปล่อยให้ดื่มให้รับประทานแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเดี๋ยวร่างกายก็จะต้องมีปัญหาน้ำหนักจะเกินมีโรคภัยต่างๆตามมาน้ำตาลเยอะมากเกินไปไขมันก็สูงความดันก็สูง เกิดจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตนี่เองนี่ก็คือวิปัสสนาหรือปัญญาในรูปแบบต่างๆที่มีความจำเป็นจะต้องเอามาใช้ในการที่จะหยุดความอยากต่างๆถ้ามีความอยากในการเสพกามกับผู้อื่นก็ต้องพิจารณาอสุภะดูร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพกามดูเข้าไปข้างในดูอาการ32ถ้าอยากจะรับประทานอาหารก็พิจารณาความสกปรกของอาหารถ้าอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนี้เที่ยงก็ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆถ้าไม่พิจารณามันจะลืมมันจะหลงที่ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเพราะว่าจิตของพวกเรานี้ถูกความหลงดึงให้ไปคิดถึงสิ่งที่เที่ยงเรามีอะไรนี่เราจะมักคิดเสมอว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่พอเขาจากเราไปเวลาเขาเสื่อมไปเราก็จะต้องเสียอกเสียใจแต่ถ้าเราพยายามคิดอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกันถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ลืมแล้วเราก็จะไม่เกิดความอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราเจริญไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้แม้แต่ร่างกายของเรานี้เราก็ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็ดูแลไปได้ในระดับหนึ่งเช่นพาเขารับประทานอาหารพาเขาไปทำธุรกิจต่างๆแต่เวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้หรือเวลาที่เขาแก่หรือเวลาที่เขาตายเราไม่สามารถห้ามเขาได้เพราะเขาเป็นอนัตตา เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆเป็นอนัตตาหมดลาภยศสรรเสริญสุขนี้ก็เป็นอนัตตาลาภนี้ไม่ใช่ของเราวันดีคืนดีมันก็จากเราไปได้หรือวันดีคืนดีเราก็จากเขาไปได้อันนี้ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆเวลาที่เกิดการพัดพากจากกันจะไม่เสียหลักจะไม่ทุกข์จะสบายอยู่กับการสูญเสียได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่คือการเจริญปัญญาปัญญานี้ก็อย่างที่พูดไว้มีสามระดับปัญญาระดับแรกเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังสุตตมยปัญญาเพราะเราไม่มีปัญญาในตัวเราที่เราไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาเราก็ต้องไปเรียนรู้จากผู้อื่นแต่การไปโรงเรียนนี่มันเป็นการเรียนรู้ทางโลกไม่ได้เรียนรู้ทางธรรมถ้าอยากจะเรียนรู้ทางธรรมก็ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือมาอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็จะได้มีความรู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากต่างๆของเรานั่นเองและการที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้เราก็ต้องมีสติเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วเมื่อเราเกิดสมาธิแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญาที่เราวิเคราะห์อยู่อย่างไม่ลืมก็สามารถเอามาใช้ได้เลยเช่นเวลาเราสูญเสียบุคคลที่รักไปหรือสิ่งที่รักไปถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเรามีสมาธิจิตของเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะมีอุเบกขานั่นเองแต่ถ้าไม่มีสมาธินี้จิตจะแกว่งทันทีจะแกว่งไปทางดีใจแกว่งไปทางเสียใจได้อะไรมาก็ดีใจพอเสียอะไรไปก็จะเสียใจก็ต้องพยายามตอนต้นก็ต้องฟังก่อนอย่างวันนี้มาฟังเพื่อจะได้รู้ธรรมต่างๆว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างต้องเจริญอะไรบ้างต้องเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิ แล้วก็ได้สมาธิแล้วก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงเพื่อให้รู้ทันว่าสิ่งต่างๆนี้เขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการจากเราไปถ้าเรารู้เราไม่ลืมเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจถ้าเรามีอุเบกขาที่เกิดจากการนั่งสมาธิถ้าไม่มีอุเบกขาต่อให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆพอเกิดเวลาสูญเสียขึ้นมานี้ก็ทำใจไม่ได้แต่ก็ยังจะดีกว่าคนที่ไม่พิจารณาเลยอาจจะเสียเวลาอาจจะเสียหลักไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหรือวันสองวันแต่ถ้าคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรเนี่ยบางทีเสียสติไปเลยเพราะการสูญเสียสิ่งที่รักบุคคลที่รักนี้มันสุดแสนทรมานใจบางคนนี่ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะยอมรับกับสภาพที่เสียไปได้นี่คือเรื่องของสติที่เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมทั้งหลายถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถนั่งสมาธิได้ยิ่งเวลาจะนั่งสมาธิก่อนจะมานั่งนี้ต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆให้ควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายการที่จะทำอย่างนี้ได้นี้ต้องอยู่แบบนั่งบวชเท่านั้นแหละเพราะว่าถ้าอยู่แบบคารวะญาติโยมนี้จะมีภารกิจการงานต่างๆมีเรื่องราวต่างๆให้มาคิดอยู่เรื่อยๆจิตก็จะไม่ตั้งมั่นอยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยากจะได้สติต้องไปปลีกวิเวกอยู่แบบพระปฏิบัติเนี่ยท่านไปอยู่ในป่าในเขาพระพุทธเจ้าท่านก็ออกจากวังไปแล้วก็ไปเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิหลังจากได้สมาธิแล้วก็ใช้ความสามารถของพระองค์เองพิจารณาหาสาเหตุว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากอะไรในที่สุดก็ทรงค้นพบพระอริยสัจสี่พบว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากให้มันเจริญให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราชอบมันเจริญและความอยากให้สิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่เรารักไม่ให้เสื่อมอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอทรงเห็นแล้วพระองค์ก็เลยหยุดตัณหาต่างๆเพราะว่ามันไม่มีความสำคัญกับจิตที่มีอุเบกขาจิตที่มีความสุขจิตที่มีอุเบกขามีความสุขนี้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้นี่คือวิธีการเจริญสติถ้ามีสติควบคุมจิตไม่ให้คิดลอยไปลอยมาได้ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ลอยไปลอยมามันจะไม่ฟุ้งแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายเมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วก็พยายามทำบ่อยๆให้มันอยู่นานๆเพราะว่าทำครั้งสองครั้งนี่มันยังไม่พอต้องพยายามทำให้มันมีอยู่ตลอดทั้งวันเลยเรียกว่าสมาธิไม่เสื่อมออกมาจากสมาธิก็จะมีอุเบกขาประคับประคองใจไปเรื่อยๆถ้ามีอุเบกขาประคับประคองใจไปก็สามารถพิจารณาปัญญาพิจารณาตายรักพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆแล้วก็จะสามารถปล่อยวางความอยากต่างๆได้อันนี้คือเรื่องของปัญญาปัญญานี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่เราไม่พิจารณานี้กิเลสมันจะมาพิจารณาแทนทันทีถ้าเราไม่พิจารณาถึงความเสื่อมไม่พิจารณานิจังทุกขังอนัตตากิเลสมันจะมาให้เราพิจารณาสุขังอัตตานิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็ว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเห็นอะไรก็เป็นความสุขเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นของเราถ้าเราไม่พิจารณาปั๊บมันจะกลับไปทางนั้นทันทีเพราะมันคิดอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วงั้นการที่จะ หยุดความคิดแบบนั้นเราก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่กับไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆคิดอยู่กับอสุภะอยู่เรื่อยๆคิดอยู่กับอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอยู่เรื่อยๆถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะปล่อยวางความทุกข์ต่างๆปล่อยวางความอยากได้แต่ถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราจะไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอไม่เป็นก็จะเครียดจะทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของสติที่มีความสำคัญต่อธรรมทั้งปวงถ้ามีสติแล้วก็จะมีสมาธิตามมาถ้ามีสมาธิแล้วก็จะมีภาวนามยปัญญาตามมาคือปัญญาที่ได้จากการฟังกับปัญญาที่ใคร่ควรพิจารณานี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดตัณหาความอยากได้ต้องเป็นสมถะต้องเป็นภาวนามยปัญญามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่านี่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วต้องมีดับถ้ามันมีอยู่คู่กับใจนี้มันจะหยุดตัณหาความอยากได้หมดแต่ถ้ายังเกิดความอยากก็แสดงว่าเผลอไม่ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเกิดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปนานๆเป็นของเราไปนานๆให้ความสุขกับเราไปนานๆพอเขาไม่ให้ความสุขกับเราก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือเรื่องของการมีสติเพื่อให้มีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็จะพิจารณาทางปัญญาได้เพราะถ้าไม่มีสมาธิจิตจะหิวกับอารมณ์ต่างๆหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสหิวกับลาภยศสรรเสริญจะไม่สามารถดึงมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จะไม่สามารถดึงมาพิจารณาอสุภะจะไม่สามารถดึงมาพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาได้จะพิจารณาทางตรงกันข้ามอาหารที่ไหนอร่อยร้านไหนจะคิดไปอย่างนั้นที่เที่ยวที่ไหนน่าไปที่ไหนดีถามคนนั้นถามคนนี้ได้อะไรมาแล้วนี่ต้องอยู่กับเราไปเสมออันนี้เป็นความคิดไปในทางตัณหากิเลสที่จะทำให้เราต้องทุกข์เวลาที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราหมั่นคิดอยู่เรื่อยถ้าเรามีสมาธินี้จิตจะไม่มีอารมณ์หิวโหยกับเรื่องราวต่างๆก็จะสามารถพิจารณาตายรักได้พิจารณาอสุภะได้พิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาได้ก็จะสามารถที่จะละตัณหาต่างๆละกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้เมื่อละตัณหาทั้งสามได้จิตในทางพระพุทธศาสนาก็มีวันสิ้นสุดวุตสิตังบรมจริยังกิจในพรหมจรรย์นี้ได้ถึงที่สุดแล้วไม่เหมือนกิจทางโลกนี้ทำให้ไปทำมากเท่าไหร่ก็ยังมีกิจให้ทำอยู่เรื่อยๆทำไปต้องถึงกับไม่สามารถจะทำได้เช่นแก่หรือตายไปเท่านั้นถึงจะหยุดทำเพราะตัณหาความอยากมันทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้ทั้งๆที่มีลาภยศสรรเสริญสุขอยู่เต็มที่เลยแต่มันไม่มีความสุขมันไม่มีความอิ่มมันก็เลยต้องหาอะไรทำเพราะคิดว่าได้ทำแล้วมันจะทำให้มีความสุขอย่างน้อยมันก็ระงับความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากได้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ากำจัดความอยากทั้งสามหมดไปได้นี้จะไม่มีอะไรมากระตุ้นไม่มีอะไรมาผลักดันให้ไปทำอะไรอีกต่อไปถ้าทำก็ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆหลังจากที่ท่านได้กำจัดตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจของท่านแล้วท่านก็เอาเวลาที่เหลืออยู่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะแต่ท่านไม่ได้ทำด้วยความอยากคือ มีคนมาฟังก็สอนไม่มีคนมาฟังก็จะไม่ไปติดป้ายติดประกาศว่าใครอยากจะฟังมาฟังได้อันนี้จะไม่มีเพราะใจของท่านไม่มีความอยากได้อะไรเป็นผลตอบเป็นสิ่งตอบแทนถ้ายังมีความอยากมีอะไรเป็นการตอบแทนก็อยากจะให้คนมาฟังเทศเพราะเวลาคนมาฟังเทศก็จะได้มาทำบุญนั่นเองแต่สำหรับผู้ที่เสร็จกิจแล้วนี้กิจที่ท่านทำนี้ไม่ได้เป็นกิจเพื่อที่จะสร้างลาภยศสรรเสริญสุขเป็นกิจที่สงเคราะห์โลกเป็นกิจที่เมตตาต่อโลกเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ถ้าท่านไม่แสดงธรรมนี้พวกเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้เรื่องราวต่างๆของธรรมะได้เลยเราก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปหาลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนกับคนที่เขาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเขาจะพุ่งไปที่การหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันเสื่อมมีวันหมดนะดังนั้นพวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีวาสนามีบุญที่ได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปสู่การสิ้นสุดของการทำกิจต่างๆได้จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายจะไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเหมือนกับข้าราชการที่สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยาต้องเกษียณอายุเคยไปทำงานทุกวันพอ1ตุลานี้ไม่มีงานให้ทำแล้วอยู่เฉยๆก็หงุดหงิดลำคาญเคยมีลูกน้องบริษัทบริวารคอยมาให้บริการให้ความสุขก็จะไม่มีแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมควบคู่กับการทำงานทางโลกพองานทางโลกหมดไปก็หันมาทำงานทางธรรมต่อได้เลยก็จะไม่หงุดหงิดนะเพราะว่าจะมีงานให้ทำและเป็นงานที่จะนำไปสู่การไม่หงุดหงิดอย่างถาวรนี่คือเรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามเจริญกันให้มากๆก็คือสติเจริญสติด้วยวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรถ้าขี้เกียจไม่มีวิริยะก็จะไม่สามารถเจริญสติได้ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้เพราะการดับทุกข์นี้ต้องเกิดจากการมีวิริยะมีความภาคเพียรนั่นเองภาคเพียรทำอะไรภาคเพียรเจริญสติพอได้สติก็เจริญสมาธิพอได้สมาธิก็เจริญปัญญาพอได้ปัญญาก็จะได้วิมุตติได้มรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดจึงขอให้พวกเราจงมีความยินดีที่ชาตินี้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและขอให้พยายามตักตวงโอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขัง ภะลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอความกรุณาถามได้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาเนี่ยใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ตอนนี ้คำถามจากผู้ฝากถามค่ะข้อที่หนึ่งผมกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเครียดกับการเรียนสิ่งแวดล้อมต่างๆก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิเล็กน้อยแต่จะเน้นหนักบทสวดมนต์ปรากฏว่าความคิดในทุกขณะแม้แต่ตอนเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยก็จะมีภาพต้นโพใหญ่ปรากฏขึ้นซึ่งผมกลัวมากควรทำอย่างไรครับ ไม่ต้องไปกลัวหรอกมันไม่มีอะไรไม่ต้องไปสนใจให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปมันไม่มีสาระอะไรก็ไม่ต้องไปกลัวมัน อย่าไปสนใจเราก็สวดมนต์ไปแล้วพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปเอง ข้อที่สองได้ฟังเทศของหลวงตามหาบัวไม่แน่ใจว่าจับใจความถูกหรือไม่ท่านว่าให้เอาอริยสัจฆ่าอริยสัจหมายความว่าอย่างไรคะ อริยสัจมันมีสองพวกไงพวกที่สร้างความทุกข์กับพวกที่ดับความทุกข์ท่านก็บอกให้เอาอริยสัจที่ดับความทุกข์นี้มีมาฆ่าอริยสัจที่สร้างความทุกข์อริยสัจที่สร้างความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากอริยสัจที่จะฆ่าตัณหาก็คือมรรค8นี่เองทานศีลภาวนา คำถามจากผู้ฝากถามดิฉันมีแฟนซึ่งยังไม่ได้แต่งงานกันเขาประสบอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อสมองช่วยเหลือตัวเองได้แต่ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติดิฉันก็ไปเยี่ยมดูแลเขาดิฉันทุกข์มากเพราะต้องเจอปัญหารอบด้านแต่ตัวดิฉันเองก็ยังเอาตัวไม่รอดถ้าดิฉันจะถอยออกมาจากแฟนจะผิดไหมคะ ถ้าเราไม่ได้สัญญาว่าจะอยู่กับเขาไปตลอดเขาคงไม่ผิดนะแต่ถ้าเราทำให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่กันไปจนวันตายอันนี้ก็แสดงว่าโกหก คำถามจากคุณภาวนาหลวงพ่อกล่าวว่านรกหรือสวรรค์คือสภาพของจิตใจไม่ใช่สถานที่นั้นแต่ที่มีครูบาอาจารย์ได้เคยกล่าวไว้ว่าไปเที่ยวดูนรกและสวรรค์นั่นหมายความว่าอย่างไรคะและหลวงตามหาบัวก็เคยเล่าว่าท่านเคยไปเที่ยวเมืองผีนั่นหมายความว่าอย่างไรคะ ก็เที่ยวในจิตของเราเนี่ยแหละจิตของเราที่จะพาเราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์มันไม่ได้อยู่ที่โลกที่เราอยู่โลกที่ร่างกายนี้อยู่ไม่มีหาไม่ได้จะหาสวรรค์หานรกจากในโลกนี้ไม่ได้ก็สวรรค์นรกนี้มันอยู่ที่ใจแล้วที่มันไปนี่ก็มันไปแบบนิมิตพาไปเป็นเรื่องเป็นราวพาไปเท่านั้นเอง คำถามจากคุณสุภวิทย์ผมเป็นคนมีจิตใจอ่อนแอทำงานก็มักจะไม่จริงจังกับเรื่องอะไรเลยเวลามีคนมาติหรือทำงานหนักๆก็จะรู้สึกไม่อยากทำเวลานั่งสมาธิก็นั่งนานๆเหมือนคนอื่นไม่ได้บางครั้งก็ท้อเวลาเห็นคนอื่นทำได้หมดแต่ตัวเองทำไม่ได้ถึงขั้นอยากเลิกฝึกปฏิบัติมีวิธีภาวนาอย่างไรให้ไม่อ่อนไหวต่อคำพูดคนอื่นไม่เกี่ยงงานที่ทำและหากรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติทำได้ไม่เท่าคนอื่นควรทำอย่างไรครับ ก็เราต้องเจริญสติอยู่บ่อยๆเพราะถ้าเรามีสติแล้วใจของเราจะมั่นคงแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจเวลาเราเห็นคนอื่นเขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราก็ให้เราทำความเข้าใจว่าเขาทำมามากกว่าเราถ้าเราอยากจะเก่งกว่าเขาเราก็ต้องทำให้มากมากกว่าเขามันอยู่ที่เหตุเหตุคือการกระทำการเจริญสติถ้าอยากจะเก่งกว่าเขาก็พยายามเจริญสติอยู่เรื่อย แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเก่งกล่าวเก่งกว่าผู้อื่นได ้คำถามจากคุณบุญเรืองผมเคยบวชเป็นสามเณรไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเลยแต่ก็ฝึกสมาธิตามหนังสือกำหนดลมหายใจพุทโธประมาณ 3-4 วันทำสมาธิก่อนนอนกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเหมือนจมดิ่งลงลึกไปเหมือนทิ้งหินลงเหวรู้สึกเย็นแผ่ซ่านไปทั้งตัวอย่างมีความสุขตลอดคืนทำให้ผมติดใจอยากได้แต่ความสุขนั้นวันต่อมาผมทำสมาธิมุ่งเอาความสุขเย็นนั้นก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วสมาธิสามารถกลับมาได้อีกหรือไม่ครับมีวิธีหรือไม่ครับ ได้เราต้องไปทำเหตุที่ทำให้เกิดสมาธิคราวที่แล้วอย่าไปดูผลอย่าไปอยากได้ผลเพราะความอยากได้ผลที่เกิดในอดีตนี้มันไม่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเราก็ต้องกลับไปทำเหตุที่เราทำแล้วทำให้เราได้สมาธินั้นมาถ้าเราจำได้เราก็ทำไปน่าจะจำได้เพราะว่าเราทำอะไรเราก็ต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วกลับไปทบทวนที่เหตุว่าคราวที่แล้วนั่งอย่างไรมีสติจดจ่ออย่างไรถึงได้ความสงบคราวนี้นั่งมีสติเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือมีแต่ตัณหาความอยากให้มันสงบถ้ามีความอยากให้มันสงบนี้นั่งไปจนวันตายมันก็จะไม่สงบเพราะเหตุที่ทำให้มันสงบไม่ใช่ความอยากแต่เหตุที่ทำให้มันสงบก็คือสติเดี๋ยวเราต้องกลับมาทบทวนสติของเราสร้างสติขึ้นมาใหม่อย่าไปคิดถึงผลผลมันจะเกิดต่อเมื่อมีเหตุ คำถามจากผู้ฝากถามตอนนี้มีกระแสต่อต้านหนังเรื่องอาบัติจากพระและองค์กรพุทธหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างหนังซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับพระในเรื่องเล่าถึงเณรที่ถูกพ่อจับบวชเพราะเกเรแต่แล้วก็มาเจอโยมผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันในตัวอย่างมีภาพเนนแต่เนื้อต้องตัวกันมีพระจับกลุ่มเสพอบายมุขซึ่งเหตุผลที่คัดค้านหนังเรื่องนี้บอกว่าเป็นหนังที่ไม่จะลงพระพุทธศาสนาจะยิ่งทำให้คนดูที่ไม่ชอบศาสนาพุทธอยู่แล้วต่อต้านส่วนอีกฝ่ายก็บอกว่าเป็นการสร้างจากเรื่องจริงนำเสนอความจริงในสังคมเพราะพระที่ไม่ดีก็มีให้เห็นทั่วไปในสังคมส่วนจะทำให้คนดูเสื่อมศรัทธาหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณคนดูถามว่าถ้าในฐานะคนทำสื่อเรื่องราวที่ไม่ดีขององค์กรศาสนานี้เราควรตีแผ่เพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือแก้ปัญหาไหมคะส่วนอีกฝ่ายอย่างองค์กรพุทธหรือพระควรทำอย่างไรคะ คือเราทำส่วนของเราก็พอส่วนคนอื่นไม่ต้องไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปบอกเขาได้เราทำส่วนของเราถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรดีๆได้ก็ทำไป คำถามจากผู้ฝากถามฟังเทศของหลวงพ่อกันหนึ่งพูดถึงเรื่องรถเข็นใจเราใช้ร่างกายหาความสุขจนชินแล้วไม่ยอมเข้าหาความสุขภายในใจเหมือนคนเจ็บป่วยที่พึ่งรถเข็นตลอดทั้งที่พอเดินได้ก็ไม่เดินฟังแล้วรู้สึกว่าทุกข์ทุกวันนี้เป็นเหมือนที่หลวงพ่อเทศจริงๆคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้คงต้องไปเกิดแล้วเกิดอีกเพราะยังเลี้ยงร่างกายอิ่มหมีพลีมันอย่างสุขสบายแต่ใจกลับแห้งแล้งเป็นขอทานพอคิดอย่างนี้ได้แทนที่จะฮึดมีกำลังปฏิบัติแบบทุ่มสุดตัวแต่มันก็ยังทำไม่เต็มที่อยู่ดีใจลึกๆมันยังหวงความสุขทางร่างกายอยู่ยังไม่มีความอดทนพอที่จะทนลำบากกายก่อนเข้าสู่ความสุขทางใจขอหลวงพ่อเมตตาให้อุบายเสริมแรงในการปฏิบัติด้วยค่ะ ก็พยายามฝึกสติเนี่ยถ้าเรามีสติเราก็จะได้ผลจากการปฏิบัติแล้วพอเราได้ผลแล้วเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเองถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าในทางกับปฏิบัติได้งั้นอย่าไปคิดให้ฟุ้งซ่านนะให้มาทำใจให้สงบหยุดคิดเสียใจ จิตเราจะเจริญอยู่ที่การหยุดคิดไม่ได้อยู่ที่การคิดฟุ้งซ่านยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งไม่เกิดประโยชน์อะไรลองมาหยุดคิดดูลองใช้พุทโธพุทโธหยุดมันดูแล้วเราจะได้พบกับความสงบความสุข ข้อที่สองหนูจะตั้งใจไว้ว่าจะมาวิเวกที่วัดทุกเดือนมาพอครั้งนี้ใจหนูกลับรู้สึกไม่ตื่นเต้นที่จะมาปฏิบัติที่วัดกับรู้สึกเฉยๆทั้งที่ได้มาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยู่ในที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติและช่วงที่อยู่วัดนั้นก็โดนกิเลสเล่นงานฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่สงบเหมือนครั้งก่อนๆแถมระยะเวลาที่นั่งเดินก็ใช้เวลาสั้นลงแต่อาศัยทำบ่อยๆทำทั้งที่ฟุ้งซ่านถามหลวงพ่อว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะหนูยังไม่ถึงจุดที่จิตรวมเป็นอัปปนาใช่ไหมคะถึงทำให้ไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นยินดีกับการปฏิบัติไม่มีฉันทะแต่ทำเพราะต้องทำและจะแก้อาการเหล่านี้อย่างไรคะเพราะหนูอยากขยันปฏิบัติอยากปฏิบัติให้มากๆแต่คราวนี้ใจมันไม่ไป ก็พยายามเจริญสติถ้าได้สติแล้วมันไปเองมันอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าจะมีสติมันก็สงบสงบมันก็มีความสุขมันก็จะมีฉันทะวิริยะตามมาแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วมันก็ไม่ได้ผลมันก็คิดไปหงุดหงิดกับการปฏิบัติของตนก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งบอกว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดพยายามควบคุมความคิดของเราให้ได้หยุดความคิดของเราให้ได้ใช้พุทโธพุทโธเนี่ยถ้าเราท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดของเรามันก็ต้องหยุดเองตอนต้นมันอาจจะแข่งกับเราก็อย่าไปสนใจมันจะแข่งคิดเราก็อย่าไปตามคิดมันเราให้เราตามอยู่กับพุทโธไปแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะจางหายไป คำถามจากคุณกนกพรข้อที่หนึ่งเทวดาเปรตสัตว์นรกมีรูปไหมคะ ก็เหมือนกับร่างทิพย์กายทิพย์ทั้งหลายเนี่ยจะว่ามีก็ได้เพราะว่าผู้ที่เขาท่องอยู่ในโลกทิพย์เขาก็จะเห็นร่างของร่างกายของเปรตร่างกายของสัตว์นรกแต่มันเป็นรูปแบบเทวดาเทวดาก็มีรูปเหมือนกันจะเห็นพวกนี้ก็ต้องเห็นด้วยจิตที่มีสมาธิถ้าจิตไม่มีสมาธิก็จะไม่เห็นผู้ที่มีสมาธิอย่างคุณแม่แก้วเนี่ยท่านเวลานั่งสมาธิท่านมักจะมีดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วมาหาท่านในสมาธิท่านก็บอกเวลาเขามาถึงแม้เขาจะเป็นหมูป่าแต่เวลาเขามาเขาก็มาในรูปร่างของมนุษย์ของผู้ชายแล้วก็มาแสดงคาระวะอะไรของเขาไปงั้นเรื่องรูปนี่มันอยู่เรื่องของจิตที่ใครเป็นผู้สร้างรูปเหล่านี้ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แต่มันมีคือนิมิตนี่มันมีสองแบบนิมิตนอกก็คือผู้ที่อยู่ข้างนอกเข้ามาหาเราเช่นเทวดาพระอรหันต์หลวงปู่มั่นท่านก็เคยเล่าว่าท่านก็บางทีก็มีพระอรหันต์มาสนทนาธรรมมาสอนธรรมะให้กับท่านแล้วก็จะมาในรูปแบบไหนมันก็เป็นเรื่องของการเนรมิตจิตมันเนรมิตรูปราวต่างๆได้เท่านั้นเอง ข้อที่สองพระอรหันต์ท่านควบคุมจิตของตนได้ตลอดเวลาเลยหรือไม่คะ อ๋อท่านไม่ต้องควบคุมแล้วเพราะว่าท่านทำลายเหตุที่จะมาสร้างปัญหาให้หมดไปแล้วเหมือนคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ต้องกินยาไม่ต้องมีไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้ปัญญา ข้อที่สามพระอาจารย์ว่าในยามปกติจิตเราก็ยังไม่ถูกฝึกให้ควบคุมได้จิตจะทำสิ่งต่างๆไปตามอำนาจของกิเลสแสดงว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกควบคุมจิตของเรา ให้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราใช่ไหมคะ ใช่ควบคุมความคิดของเราเนี่ยเบื้องต้นให้มันหยุดคิดก่อนแล้วพอมันหยุดคิดได้แล้วเราก็สั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีให้คิดไปในทางมรรคผลนิพพานตอนนี้มันคิดไปในทางเวียนว่ายตายเกิดคิดไปในทางตัณหาทั้งสามมันก็เลยไปเวียนว่ายตายเกิดพอเราสามารถควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดได้มีสมาธิแล้วทีนี้เราก็สามารถสอนให้มันคิดไปในทางมรรคผลนิพพานได้ให้มันละตัณหาความอยากต่างๆได ้ข้อที่สี่ร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นปกติของมันแล้วอย่างนี้จิตก็คิดดีชั่วได้เรามองว่ามันเป็นปกติบ้างไม่ได้หรือคะ คือถ้ามันชั่วมันก็จะทำให้เราทุกข์วุ่นวายใจเป็นความคิดที่ไม่ดีมันก็เหมือนกับเชื้อโรคเรามีเชื้อโรคเราก็ต้องกำจัดมันเพราะเราไม่อยากที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจากเชื้อโรคความคิดไปในทางกิเลสตัณหามันก็เป็นความคิดที่จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราเราก็ต้องหยุดมันให้ได้ทำลายมันให้ได้แล้วคิดไปในทางธรรมเพราะการคิดไปในทางธรรมนี้มีแต่ความสุข ข้อที่ห้าจริงๆแล้วร่างกายมีแต่ทุกขเวทนาหรือคะไม่มีสุขเวทนาเลยหรือคะ ก็มีว่าไป เช่นนอนบนฟูกกินอาหารอร่อยใส่เสื้อผ้าเนื้อละเอียดมันก็ทำให้เราสุขสบายกายไม่ใช่หรือคะ ก็ใช่ไม่ได้บอกมันทุกข์อย่างเดียวเวทนานี้มันมีสามมีสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์แต่ที่เป็นปัญหากับพวกเราก็คือทุกขเวทนาพอเจอทุกขเวทนาก็ดิ้นพร่านไปเลยเราต้องมาปฏิบัติกับทุกขเวทนาให้ได้อยู่กับมันให้ได้ด้วยการทำใจให้ปล่อยวางให้เฉยกับทุกขเวทนาให้ได้วิธีที่จะปล่อยวางได้เบื้องต้นก็ให้ใช้พุทโธนี่แหละพอเวลาเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายก็พุทโธพุทโธไปแล้วมันจะลดความเจ็บปวดภายในใจลงไปการภาวนานี้ไม่ได้ไปลดความเจ็บปวดทางร่างกายแต่จะลดความเจ็บปวดทางใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บปวดของร่างกายพอเราหยุดความเจ็บปวดของทางใจได้แล้วความเจ็บปวดของทางร่างกายนี้มันจะมีนิดเดียวมันจะรู้สึกไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดอันนี้ขั้นแรกขั้นที่สองก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าเวทนามันก็อย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเวทนาแล้วเดี๋ยวก็ทุกขเวทนาเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็เหมือนฝนฟ้าอากาศเนี่ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ไม่ตกเนี่ยแต่เราทำไมอยู่กับฝนฟ้าอากาศได้ก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากกับเขาเราอยู่ตามสภาพได้อันนี้ก็เหมือนกันเวทนาทั้งสามนี้ถ้าเราฝึกจิตเราได้มีสติควบคุมบังคับจิตของเราได้เราก็จะสามารถอยู่กับทุกขเวทนาได้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาคือเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือปล่อยเขาไปเขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปแต่ถ้าใจของเราไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่เจ็บจะเจ็บเพียงนิดเดียวเจ็บที่ร่างกายแต่ไม่เจ็บที่ใจหมดแล้วล่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าจะยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ